Asta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Cu alte cuvinte, bună dimineața, începe Kiss Kiss in the mix. Salutare. Încă o săptămână plină de piese mixate, hituri, delichisuri, 0722 20 60 20. Hello, Mr. Rolex. Hello, domnul Ovidiu, DJ Young, mai exact, astăzi la SMS-ul Rolex la butoane. O să și schimbăm mai târziu. Vedem, o mare nebunie se întâmplă în emisiunea asta. Până la 10 stăm împreună. Ca fiecare seară, la care adăugăm cei 3100 de euro pe care îi avem la concursul Kiss Cash. Puneți mâna pe bani, 0735 600 100, numărul de SMS-uri cu tarif normal, la care trimiți numele tău și orașul din care asculti Kiss FM. Baftă multă! De asemenea, puteți să vă scrieți și pe kissfm.ro. Hello, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Gata, hello, am început. Alors danse, alors danse, alors danse, alors danse, alors danse, alors chante. spent oh so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong. I learned how to carry on. Yeah, but I will survive.

don't love me and just say goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Mai mult de jale, nu? Nu, asta care cânta mai devreme nu era morena, era Olix cântând în baie. Da? Morena! Aia bolnavă sau aia cu blană? Mă rog, nu știu, să vedem care o fi. Avem foarte multe dedicații, ne ocupăm de ele puțin mai încolo. Nu uitați că avem podcastul Kiss Kiss in a Mix updatat la zi. Găsiți emisiunea de vineri înregistrată acolo. Puteți să o descărcați, să o luați cu voi dacă mergeți la școală, la facultate, la servici, să ascultați mașină, în căști, în unde vreți voi. Mai exact, intrați pe kissfm.ro/kkm și acolo este lista de emisiuni decupate, fără reclame, frumos, numai cu delichisul și cu piesele mixate. De asemenea, vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro, pentru tot felul de lucruri crazy, de noutăți, de nebunii, de lansări, apariții și așa mai departe. Piese care ne plac, tot, e muzică, da. Ne întâlnim chiar acum cu Mamacita și Darkotic Sound și Christian D plus Mateo, după care... avem remixul DJ Young la Voltaj, mi-e dor de... Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I'm ready, come on! No, original vibes, yeah. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor, yeah. Rasta man, a lover man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes. Watch your sexy one. It's a love sound. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Faz favor,

Mix. Original styling. Sunrise. Lauren, Gypsy Queen. Gypsy Queen, varianta extended la Kiss Kiss in a Mix. Avem exact 20 de minute înainte de ora 8. Foarte mulți înscriși la Kiss Cash. Pregătiți-vă, la un moment dat, până în ora 10 o să vină și concursul. Avem 3100 de euro. Pregătiți-vă să ne luați banii. Cine știe, poate îi dăm astăzi, nu? Așa, da? avem un feeling. Nu am dat până acum în campania asta, așa că you never know. O pauză foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe cu mixul. Continuăm. Ne continuăm cu Delino, Private Love, Residence DJ's Lovely Smile. După și... care Alex Velea, Don't Say It's Over, varianta Constantin Club Mix, numai hituri mixate și Daddy Kiss-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Here we go! Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Our family's love says it's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love. Let me give my love to you. kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty. vine și concursul puțin mai încolo. Kiss Cash-ul din programul nostru aduce 3100 de euro. Pregătiți-vă să luați bănuții dacă v-ați înscris la 0735 600 100 sau pe site-ul kissfm.ro. Hai să vă spunem ce am făcut în weekend. DJ Young, am înțeles că a fost la Iași într-un pub foarte, foarte mișto. Da, într-un pub foarte tare, Iguana Pub. DJ Young și Aisa în Iguana s-au simțit foarte bine. A fost o mega petrecere până dimineață. În vreme ce partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu a fost vineri la Târgoviște în Club Castel, Das Ocado, și sâmbătă în Craiova în Helin Society Club. De pe kissfm.ro/partidul puteți să descărcați înregistrările celor două petreceri ale partidului Kiss FM. Gata, câteva clipe ne întoarcem. 4 minute înainte de ora 8, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Șoc. Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Alo, Șerban? Salut, bătrânelule! De ce te simți supărat pe mine? Bă, băiatule, tu ai auzit că te iubesc? Cum? Te iubesc peste 2 milioane de ascultători. Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu. Vă mulțumim! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors cu a doua oră de mix de astăzi. Olix la butoane, mâine o să fie rândul lui DJ Young să-și ia revanșa, desigur, așa cum facem noi o zi, după care vinerea suntem back to back. Ia uite, avem trei hituri chiar din playlistul Kiss FM, așa cum ne place nouă. Ranch Radu, Rush Love, Spanish Extended Mix. După care Jerry Opero vine cu o piesă mai veche, Curaçao, și apoi Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the mix. coração, eu sei, vem. Me mostra o que você quer. Você quer pegar minha mão dentro do meu coração. Coração, eu sei, vem. Te quero assim. Vem de meu coração. Yeah. și Eminem, Love the Way You Lie, o variantă remixată foarte tare la Kiss Kiss in a Mix. DJ Ang și Olix cu voi până la 10 și avem delichisurile primite de la voi. Bună, sunt Florin din județul Vaslui, vreau și eu Morena cu Tom Boxer, cred că a fost deja. A fost chiar la început. Bună, pun murături și vă ascult, sunteți cei mai tare, vă pup, Alexandra din Giurgiu, pupăm Giurgiu. Spor la treabă acolo de la Maria din Călăraș pentru frumoasa lui iubită și viitoare soție Alexandra, te iubesc mult de tot, radieze fericirea, fiind ești lângă mine. De la Bela pentru Dănuț din Cluj, cu mesajul ți-a fost dor de mine azi. Și pentru voi, băieți pupici. Să spune și mie cum se numește melodia care a fost după Voltaj, mi-e dor de, și cine o cântă, sunteți cei mai tari. Da, mulțumim foarte, foarte mult, ne uităm acum în tracklist, să vedem, nu mai știu ce piesă am. Nu mai știu nici eu ce piesă a fost. Da, ne uităm și îți spunem în curând. Vreau și eu ID-ul de mes de la Kiss FM, vă rog mult, vreau să vorbim pe mes, Bogdan. Bogdan, din păcate nu avem ID de mes, sau avem noi, dar ID-urile noastre private. Bine, intră pe bloguri și acolo o să găsești mai multe detalii de contact, intră pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro, desigur, pe kissfm.ro, pe Facebook-ul kissfm, Ovidiu Stănescu, Oliver Simeone, cu toată lumea acolo pe Facebook. Și încă un delichis. Salut, băieți, vreau și eu un delichis pentru soția mea, Ana. Te iubesc foarte, foarte mult, ești viața mea și pentru voi. Că meritați pe deplin. Locul întâi, o seară plăcută, cu mixul la maxim, Daniel din Andieșeni. Mulțumim foarte, foarte mult. Music makes me free, chiar acum de la Deep Central. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Come on! When the night is coming... beside me up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just raise your hand tonight. I feel the rhythm, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me. Mix cu DJ Young și Olix. Better go don't get on me love line. Me and the roughest, toughest, bumbleclap, Batman, Bondi, Chalice. Oh. The professional ganja smoker. Inna the club, this murder. Buck it up, yeah, bling it up, yeah. Shake it up, girl. Sunny flame, bandit and sal. Just like the legs of the football. So wave on the wand in on the ear. To the left, to the right, like you don't care. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another. Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another. Bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, ziarul Cancan de astăzi. Sau să intri pe site-ul cancan.ro, desigur. Găsește acolo, caută Nicolae Popa și o să afli despre ce e vorba. Iar în numărul de miercuri, tot Cancan va publica un interviu în exclusivitate cu Nicolae Popa și finanțatorii acestuia, de natură să cutremure opinia publică, doamnelor și domnilor, extraordinar. Atenție, miercuri, adică mai sunt doar două zile până la mega dezvăluirile care urmează. Gata, hai să continuăm travelistul de astăzi. Avem o piesă foarte, foarte, foarte nouă pe care ați auzit-o în premiere și exclusivitate undeva în vară la partidul Kiss FM. E lansat oficial acum, Felipe Gitana, noua piesă, așa se numește, Gitana. După care o să continuăm cu alte hituri din playlist-ul Kiss FM mixate și remixate, nu? Cum ar fi Lady Gaga. Lady Gaga, Alessia, Borona Stupoș și, desigur, varianta Emil Lazaria Remix, care nouă ne place foarte, da, foarte, da, mult, da. Și o grămadă de alte piese și hituri mixate. Plus de dechisul la 0722 20 60 20, dar asta puțin mai încolo. Noi suntem DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10 la Kiss Kiss Remix. Piesa nouă, ziceam, Felipe Gitana. Cea mai bună muzică. Să ascultăm la Kiss. I'm flying through the night. I'm kind of feel I'm addicted to.

Club Mix la Kiss Kiss in the Mix. E timpul să facem o pauză scurtă, scurtă, scurtă și ne întoarcem cu alte super hituri de la Kiss FM. În câteva clipe, Alexander Bay și Liz Drums. Cea mai bună muzică să ascultă la Kiss! Everybody! Șoc! Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Alo, Șerban? Salut, bătrânelule! De ce te simt că ești supărat pe mine? Nu sunt, băi, Mișu, dar înțelege că nu sunt numai la dispoziția ta. Am peste 2 milioane de ascultători. Alo, te pup, bă, băiatule! Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu! Vă mulțumim! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the party, back to the kiss, back to the mix. Olix and DJ Young împreună cu voi. Mai avem încă o oră și un sfert de stat împreună. Momentan 3 super hituri mixate repede, repede, repede, exact cum vă spunea DJ Young mai devreme. Alexander Bay și Liz Drums. După care o piesă nouă, de fapt nouă, mai ascultată și prin vara, așa, ușor, ușor. De la Sweet Lemon. O piesă produsă de Narcotic Sound. După care Alessia vine cu Borona Supo. O piesă pe care vă promitea DJ Young mai devreme, așa că să fie acolo la playlist. Continuăm mixul, vin și de chesturile voastre în câteva minute la 0722 20 60 20. Tarif normal, așa că trimiteți mesaje. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. If you hold my hand, I will take you. So let me take control. ieri, salut partidule, ia-uți partidule. Da, nu, aici e Kiss Kiss la mix, partidul este doar în weekend, sâmbătă seara de la 10. Vreau și eu dedicație pentru cei care ascultă Kiss FM toate mixurile în această seară, adică e unul singur împărțit de mai multe părți. Și pentru Radio numărul 1 în România, mulțumim foarte, foarte mult. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Florin Petrila, mulțumim foarte, foarte mult. Bună, fac clătite și vă ascult, vă pup, băieți. Laura, Laura, te așteptăm și pe la noi cu clătite. De la Cloșca din Cluj, vreau pui sus pe minibar, tot pentru mine. Se poate, vă rog mult, melodia Last Night de la Puff Daddy, pentru fostul meu iubit, Alina, București. Hei, chisomanilor, stau în mașină și vă ascult la maxim, cred că o să spart boxele Gabi Disco Micești, spor la spart. Servus, eu mă gândesc la fostul meu prieten și la minciunile lui, singură, sunt sigură că ascultă Kiss FM și mesajul ăsta, Creața din Timișoara, PS, aș mai vrea o melodie de suflet, vă rog. Mulți pupici, uite, la nouă fix am pregătit o piesă. Suflet, ca să mai suferi acum, dacă spuneai că era o mincină, nu, nu mai suferi, uite, nu? Îți dedicăm noi piesa asta, da, cu Nu mai suport și cele care vin până la ora 10. 3200 de euro la Kiss Cash, mâine dimineață, oameni buni, treziți, vă ascultați și fiți cu telefonul pe lângă voi, să putea să ne luați banii. De asemenea, multe alte concursuri pe lângă Kiss Cash, de dimineață până seara, stați cu urechile ciulite pe Kiss. Vă povestim puțin mai târziu despre ele. Până atunci, piesa Non-House de la 9 și 1 minut. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Peste 2 milioane de români se bat pe un singur post. Kiss FM. Conform ultimelor sondaje, Kiss FM rămâne radioul numărul 1 din România. 1 pentru toți. 1 pentru toți. 1 pentru toți. Vă mulțumim! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is she big enough? Take it, take yeah, it, baby, baby, yeah. Take it, take yeah, it, baby, yeah. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is she big enough? Take it, take yeah, it, baby, baby, yeah. Take it, take yeah, it, baby, yeah. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight take it. de mult piesa asta, de vreo două ore am zis să vin piesa la noi. La emisiune n-a fost, da, adică... No, la noi e mereu remixul ei. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Încă aproape o oră de piese mixate de Kiss-uri la 0722 206020. Olix and DJ Young împreună cu voi. Avem 55 de minute de mix și sincer, mi-am făcut deja playlist-ul. Am 15 piese. Le-ai calculat, le-ai setat, le-ai... Bine, urmează să fie mixate. Tu le-ai pus așa în ordinea finală, nu? Am făcut un calcul. Noi avem 55 de minute de emisie. Piesele astea ar dura o oră 25. Acum trebuie să fac cumva să le... Să le pui în 55. Da, deci o să se audă un minut din fiecare piesă. Un refren e suficient din fiecare piesă. Să facem un fel de hit mix, nu? Încercăm. Oricum, sperăm că o să vă placă, așa că ascultați Kiss Kiss in a Mix până la 10. DJ Ang și Olix cu voi. Adică un fel de mashup. Mai pui două una peste alta. Scapăm mai repede, nu? Tom Boxer și Antonia Shady Mama. După care al muzicii Constantin vin cu We Rollin și o grămadă de alte piese. Mai rămân încă 13. Avem și Disco Romancing și Kobe Perez cu Some Love. Ale... Nu, asta nu e Alejandro, este piesa cu This Ain't Nothing But a Summer Jam. O grămadă de piese bune la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.

una după alta sau 5 una peste alta? 5, câte 5 momentan, mă, și nici nu le încălecăm, stai așa, să dăm drumul la următoarea. Hai să vedem ce mesaj am primit de la ascultătorii noștri. Salutare băieți, nici nu știți voi ce bine se poate finisa un perete pe muzica voastră. Muncesc cu drag și spor la mama soacră, Laurențiu din Giurgiu, spor la treaba acolo, ascultând Kiss FM. Vreau și melodia Ariana, te am o pue pentru prietenii mei care mă cunosc de la Ionela Burda. Gemenele Ana și Alice, scumpa mea soție Dana, pentru ele un mesaj de la Marian. Vă iubesc foarte mult, Kiss FM, mulțumim mult. Salut băieți, vă rog, dedicați următorul mix Dianei, care este foarte răcită. Sunt sigur că este cel mai bun remediu împotriva bolilor. Patria va fi veșnic, vă va fi veșnic recunoscătoare. Sorin din Giurgiu. Bună, sunt Andreea din Dumbrava, să fie pentru voi și pentru mine. Sunt singurică, nu am pe nimeni. Pup, Kiss FM. Îți dorim Kiss FM cât mai mult atunci. Salutare băieți, mă numesc Viorel și vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Florentina din Mioveni. Cu mesajul te iubesc mult și aștept să mă suni. Dacă vreți să luați emisiunile cu voi oriunde ați fi, le puteți downloada gratis de pe site-ul kissfm.ro/kkm. Podcast-urile emisiunii sunt acolo pregătite pentru voi și apoi le puteți pune unde vreți voi, pe CD, în mașină, pe MP3 player, MP4 sau pe orice card, flash, pe memory, player, memory stick, flix. Și dacă tot vorbeam de online, intrați pe olix.ro și pe videostănescu.ro, pe blogurile noastre, iar un video să vă spun despre un concurs foarte tare care se desfășoară pe kissfm.ro. Da, dacă vrei un Sony LED Full HD și 3D și vrei să fie al tău, desigur, intră pe site-ul kissfm.ro, la secțiunea concursuri, te scrii acolo și la final poți câștiga noul televizor Sony Bravia 3D, care este foarte, foarte șmecher. Mamă, și stai așa că mai am încă unul cu online, 25h.ro, intrați acolo, suntem la poza zilei, Olic și Dan Fințescu cu petrecerea de sâmbătă de acolo. Crochete, la Kiss Kiss in the Mix, bocate, borsete. După care Haikyuu și Camelia vin cu The One Plus, The Sound of Missing You, Jimmy Dub, Pitsy Song, Alexandra Stan. Aveam un prieten o vorbă: cea mai multă muzică se ascultă la casă. Acum, după refren, mixăm cealaltă piesă. Gata. Imediat, stați așa. The one. fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear it all around, the sound of missing you. The silence is so loud, the sound of missing you. Presents to you Cuba the Level with a bitchy song. Listen, boys and girls. I'm a star. Just look into my eyes, I gotta tell you lies. I wanna see that booty moving, let's just roll the dice. Just look into my eyes, I gotta tell you lies. I wanna see that booty moving, let's just roll the dice. Make a move, feel the groove. See that booty moving, let's just roll the dice. Just like that, you're so hot. See that booty moving, let's just roll the dice. From the club, I'm a dog, I'm the shot. Love the shopping at the mall. I'm a star, I'm so hot. I'm the pizza from the club. I'm a dog, I'm the shot. Love the shopping at the mall. Versace Colita, Louboutin and Louboutin, the mall ambassador. Hello. Versace Colita, Louboutin and Louboutin, the mall ambassador. Hello. Foarte mult și abia aștept să fiu soția ta. Salut, oh! Băieți, sunt Vali pentru Kiss FM, care este cel mai tare post și pentru toți băieții din Capa, scris cu capa. Eu tocmai m-am despărțit de prietena mea și ascult melodiile voastre și asta mă înveselește. Vreau și o melodie, dacă se poate. Alex din Aluniș, Prahova. Uite, următoarea e pentru tine. Salut, Alex, DJ Young, sunteți number one pentru toate fetele solo and drăguțe din partea... Stai că e un mesaj din ala în 5 părți. Din praf, pentru o relație serioasă, cu stimă și respect. Super. Bobby Cristofor zice, mă înțelegi. Da? Zicem că ăla era ID-ul de mes, nu zicem că ăla era ID-ul de mes. Super tare, Kiss Kiss Remix, vă ascult în fiecare seară când vin de la școală, în timp ce mă joc și în fiecare dimineață când scriu, sunteți superi. Superi. Super! Ai, mulțumim foarte mult, Mihai din Argeș, continuăm mixul de azi. Avem încă 5 piese chiar acum. Alexandra Stan, Sexo Beat. După care ne întâlnim cu Pedro Casanova, Shenrea, Selfish Love sau Sandwich Love dacă ți-e foame. Impact și Moving Elements cu piesa nouă Today. După care Andra Belia, DJ Young Remix și Heaven and Glens, Sexy Girl. Încă 5 piese mixate pentru 10 minute, cam așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Just

you moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Avem o piesă de mixat și gata, terminăm cele 3 ore de astăzi mixate plus de kiss-uri. Am avut chiar, sau astea sunt cele 15 piese care se termină acum. Urmează piesa cu numărul 16. E surpriză, ne-a cerut-o cineva mai devreme, dar momentan o ținem așa, surpriză. O să aflați despre ce... Toate foarte, foarte tare. Am avut-o încă din ultima săptămână sau din ultimele 2 săptămâni la Summer Kiss, oh, la Cotinești. Ce furori făcea piesa asta pe plajă. Și am zis că o să fie o piesă care cu siguranță va prinde și în toamna aceasta. Încă o dată vă invităm pe podcastul Kiss FM, pe kissfm.ro, /KKM, de acolo puteți să descărcați emisiunile de săptămâna trecută. Mâine, pe la prânz, așa o să fie updatată și emisiunea din această seară. De asemenea, intrați pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe videostănescu.ro. O să găsiți o jumătate de articol, ne chinuim, avem o problemă cu blogul Ovidiu. Încercăm să postăm toată postarea. E o postare foarte interesantă despre soare, despre... Despre ce va face soarele în 2013. Ok, la tare se apuie tot triste. Am zis că e surpriză, mă, Ovidiu, mă, nu se poate. Știi câți oameni știu melodia asta după titlu? Doi. Noi doi. Deci o piesă cu un titlu de 5 minute, cum îi place lui Ovidiu să spună. Și urmează în câteva clipe o liniște, da? Bun, ultima piesă de la noi, cea mai bună muzică. Se ascultă Lucky! Un pajarillo voló llevándose en vuelo. sé lo más tierno que el campo me regaló. FM, celor care vă întâlniți după ora 10. Vreau să spun că Ovidiu cred că este singurul care poate să reține și să spună titlul ăsta lung de piesă, pe sau la tarde se poate triste. Cum îi zice? La tarde se poate triste. E foarte simplu, acum mă mai întreb, am zis o dată de 50 de ori. La tarde. Ia uite-mă. La tarde. La tarde. Sea, adică SH, se ce sunt împreună silabele, da? Questo triste. Adică noaptea sau cum e, târziu? Hai să o traducem. Bine, mă, învață tu limbile astea, hai. Bun, Marian Baba a venit în studio cu el. Rămâneți până pe la 2 dimineața, așa, pe Kiss FM. Cine nu până pe la, la, până la 2. Adică nu-i negociabilă fața. Adică era 21 minut, așa am vrut să zice. Poftim. Am înțeles. Da, da, ora aia, minutul ăla îl plătești tu, mă? Bine, Mr. Baba la Kiss the Night, right? Așa se cheamă? Kiss in the Night. Kiss in the Night. Cum, deși iată piesa aia o ții minte. Dar 3-4 cuvinte. Care a reprezentat emisiunea de după emisiunea ta. Textul ăla l-am învățat în 10 minute ca să țin minte numele piesei. Am înțeles. Da. Okay, hai că repetăm după. Repetăm pe punct. Vine bă la 10 în 5 minute. Stai, zine cine. Vorbim despre weekend, cum ai petrecut weekendul, ce ai făcut, unde ai fost, de ce ai fost și tot așa. Nebunii de weekend. Așa că e luni și să trecem peste fața asta cu ziua. Să ne suni și pe noi în direct să spunem unde am fost în weekend, da? Băi, unde ai fost tu știu, unde ai fost tu nu știu. Ba, știi. Știu? Ia uite-te la mine și îți transmit așa, prin puterea gândului. Blondă 190. Ok. Iar noi ne întoarcem mâine de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, Olix and DJ Young împreună cu voi. O săptămână nemaipomenită să aveți și desigur rămâneți pe Kiss FM pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.